www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع صدق الله مولانا العلي العظيم. کئی سالوں سے رمضان المبارک میں تراویح کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں یا تراویح میں سنتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا کیا ہدایتیں دی ہیں. ساری باتیں مختصر وقت میں نہیں بتلائی جا سکتی لیکن کچھ بھی کان میں پڑ جائے تو انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں. اور یہ بات بار بار بتلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ہدایت کے لیے اور صحیح راستے پر چلنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو چیز ہے وہ قرآن پاک. اللہ تعالی نے اس کتاب کے ہر ہر جز میں عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے. ایمان کا نور رکھا ہے, عمل کا جذبہ رکھا ہے. اسی لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ عام مساجد میں کسی نماز کے بعد قرآن کریم کے ترجمے کا سلسلہ ہونا چاہیے. اس سے قرآن کریم سے ہمارا ربط و ضبط مضبوط رہے گا اور اس کی باتیں ہمارے کانوں میں پہنچتی رہیں. دس پندرہ منٹ بھی اگر ہر دن اس کام کے لیے نکال دیے جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں. بہرحال یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور پچھلے سال سورہ حدید تک تفسیر کی گئی جو 27 پارے کی آخری سورت، اور اب یہاں سے 28 پارہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی سورت ہے سورہ مجادلہ. یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور 22 آیتوں پر اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے. اور اس سورت میں کئی اہم معاشرتی ہدایات اللہ تعالی نے دی. ہمارا دین زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں روشنی دیتا ہے. اور ایسی ہدایت دیتا ہے جس میں ہر ایک کے لیے فائدہ ہے. بہت سے ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ غیروں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کی رعایت نہیں رکھتا، ان کو دبا کے رکھتا ہے یا نعوذ باللہ ان پر ظلم کرتا ہے. حالانکہ یہ تصور سراسر فریب ہے اور جھوٹ. اسلام نے جس قدر رعایت رکھی ہے خواتین کی، عورتوں کی، اتنی رعایت کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی. اور جس بات کو لوگ عورت پر ظلم سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ عورت کی عزت و حرمت اور اس کی حفاظت کے لیے تدبیریں. اب کوئی حقیقت سے آنکھوں پر پردہ ڈال لے تو اس کا کوئی علاج نہیں، ورنہ تو شریعت نے جو نظام بنایا ہے، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، یا اس سلسلے کے دیگر مسائل کا ہو، جب انصاف سے غور کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس سے بہتر کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر ایک اہم معاملہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے. یہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ تو مجھ پر ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے، تو وہ بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی. اور اس عورت کا حال یہ ہو جاتا تھا جیسے ادھر میں لٹکی ہوئی ہو، یعنی اپنے شوہر کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور شوہر اسے طلاق نہ دے تو دوسرے کے لیے بھی حلال نہ رہے، تو زندگی اسی طرح سے گزر جائے. تو نہ شوہر والیوں میں شمار نہ بے شوہر میں شمار. اور شوہر کے لیے علت کی کوئی شکل نہیں, اس کو اصطلاح میں زہار کہتے ہیں. اب اتفاق کی بات یہ کہ ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اپنی بیگم حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے ناراض ہو گئے کسی بات پر اور ان سے یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی بیوی. اب یہ بیچاری ضعیف العمر عورت, کئی بچے ان کے, یہ گئی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں روتی اور یہ کہا کہ اوس نے مجھے ایسے کہہ دیا. اب کیا ہو؟ تو چونکہ وہ تصور تھا پہلے سے کہ عورت کو ایسا کہہ دو تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام, تو پیغمبر علیہ السلام نے یہی جواب دے دیا کہ اب تو تم حرام ہو. تو حضرت خولہ ان کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا, وہ پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگی کہ عجیب بات ہے, کیسے میں حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے؟ اب اگر میں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہوں تو ان کو کون کھلائے پلائے, اور بچوں کو چھوڑ کے چلی جاؤں خود الگ ہو جاؤں تو بچے ضائع ہو جائیں, ایسا تو صحیح نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ ہے تو مسئلہ ایسے. انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ سے فریاد کروں گی, دعا کروں گی, میرے لیے ضرور کوئی راستہ نکلے گا. اللہ کی نیک بندی تھی اور اللہ تعالی کو ان کے ذریعے سے امت کو سہولت دینی تھی, چنانچہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے راستہ نکالا. اور یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں اور راستہ یہ نکلا کہ جو آدمی اپنی بیوی سے جہار کر لے اس کے لیے کفارہ ہے, وہ کفارہ ادا کر دے تو یہ زہار کا حکم ختم ہو جاتا ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ اس کے اندر تین چیزیں, پہلے نمبر پر یہ ہے کہ بھائی غلام آزاد کر دو, تو وہ زہار ختم ہو جائے گا, وہ بیوی جو حرام ہوئی تھی اب حرام نہیں ہے. اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دو مہینے لگاتار روزے رکھو بیوی کے پاس جانے سے پہلے پہلے. تو پتہ چل جائے گا, دن میں تارے نظر آ جائیں کہ کیسی بری بات کہی. کیونکہ یہ کہنا بیوی سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یہ سراسر جھوٹ ہے. بیوی ماں کیسے ہو جائے گی بھائی؟ بیوی بیوی ہے, ماں ماں ہے. ایسا جھوٹا تم جملہ تم نے زبان سے کیوں نکالا اس کی سزا یہ ہے کہ بیوی کے پاس جا نہیں سکتے جب تک کہ 2 مہینے لگاتار روزے نہ رکھیں. لگاتار رکھنے پڑیں گے, بیچ میں اگر ایک بھی چھٹ گیا پھر نئی ترتیب شروع ہو جائے گی. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو روزے نہ رکھ سکے, بوڑھا آدمی ہے, بیمار ہے, تو اب اس کے لیے ہے کہ 60 مسکینوں کی دعوت کرے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, تب یہ حکم ختم ہوگا. یہ ترتیب. چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے شوہر کو بلوایا, حضرت اوس کو, اور ان سے کہا کہ بتاؤ غلام غلام ہے تمہارے پاس؟ کہ جی میں تو فقیر آدمی, میرے پاس غلام تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے رکھو. کہنے لگے جی بہت کمزور آدمی ہو, دن میں کئی کئی مرتبہ کھانا پڑتا ہے جب کہیں آنکھیں کھلتی, ورنہ تو میری سے بینائی چلی جاتی بھوک. یہ میرے بس کی بات نہیں ہے 2 مہینے روزہ رکھ. تو حضرت نے فرمایا تو اب تیسری چیز ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہنے لگے کہ جی یہ بھی نہیں ہے میرے پاس, اگر آپ ہی کچھ تعاون کروا دیں تو ہو سکے چندہ وندہ کروا دیں. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے 60 مسکینوں کے بقدر کھانے کا انتظام کیا, اور پھر انہوں نے وہ ادا کیا, تب یہ زہار ختم ہوا. اب جو زمانے جاہلیت میں وہ عورت ادھر میں لٹک رہی تھی, اس کے ساتھ زہار ہو جائے, اسلام نے آ کر اس عورت کی مشکل کو آسان کیا یا نہیں کیا؟ کافرانہ نظام میں وہ عورت ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا. اسلام نے ایسا راستہ نکالا کہ بات اس کی بھی بنی رہی, اس کی بھی بنی رہی, اور ساتھ میں زہار کرنے والے کو تنبیہ کی گئی کہ یہ کیا بکواس شروع کر دی تم نے, کہ بیوی کو تم نے ماں کہہ دیا, اپنے آپے میں نہیں رہے, کیا زبان سے باتیں نکال لے. یہ قول منکر ہے, قول زور ہے, گناہ کی بات ہے, ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. بلا شبہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں, اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی. والله يسمع تحاوركما, اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری آپس کی گفتگو بھی سن لی. ان اللہ سمیع بصیر, یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں دیکھنے والے بھی. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم جن سے تم جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, تمہاری مائیں تو وہی ہیں جن کے جنہوں نے تمہیں جنا ہے. ماں تو بس ایک ہی ہو سکتی ہے, جس نے تمہیں جنا ہے ماں تو بس وہی ہے. تم دوسری عورت کو اپنی ماں کہہ دو, لاکھ مرتبہ کہہ دو, وہ ماں نہیں بن سکتی. بیوی بیوی ہی رہے گی, وہ ماں نہیں بنے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, اور یہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ بات ہے, جھوٹی بات. یہ بیوی کو اپنے ماں کے درجے میں کہہ رہے ہیں, یہ سب بکواس. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, اور یقیناً اللہ تعالی بہت معاف فرمانے والے, بہت ہی مغفرت کرنے والے. راستہ نکال رہے ہیں, سہولت دے رہے ہیں. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا, اور جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں اور پھر تو ان کے لیے حل یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے, یعنی اس وقت تک بیوی کے پاس جانا جائز نہیں رہے گا. ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ, یہ تم کو نصیحت ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے. فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا, اور جو کوئی نہ پاوے, یعنی غلام نہیں ہے اس کے پاس, تو دو مہینے لگاتار روزے رکھیں آپس میں چھونے سے پہلے. فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا, اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو 60 محتاجوں کو کھانا دے. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ اس لیے ہے تاکہ تم تابع داری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. جو کفارہ زہار کا ہے یہی کفارہ رمضان میں روزے کے توڑنے کا ہے. جو آدمی رمضان کا روزہ رکھ کر بلا عذر توڑ دے تو اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ترتیب وار کفارہ نہ ادا کرے. وہ آج کل غلام باندھی تو ہیں نہیں, روزے رکھے دو مہینے کے, ایک روزے کے بدلے 61 روزے رکھنے پڑے, ایک تو یہ قضا اور دو مہینے اس کے ساتھ, اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس سے آپ اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ بلا عذر توڑنا, فرض روزہ, اس کی شریعت میں کتنی اہمیت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر غلطی سے حفاظت فرمائے, دین پر استقامت عطا فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.